Estem ja a les portes d'un cap de setmana llarg que ens ha de portar una clara millora del temps de cara a dissabte i diumenge, un cap de setmana, per tant, bastant aprofitable. De moment, un vespre-nit amb restes de núvols, uns núvols que es podran extendre fins demà a primeres hores del matí en forma de núvols baixos o boires altes cap a les valls i fondalades, però dissabte, en principi, el sol s'imposarà amb molta força al llarg del matí cap a l'interior. També el Pirineu hi farà força sol al matí, a la tarda hi creixeran nuvolades, podrien descarregar algun ruixadet puntual i aïllat, concentrat, preferentment a l'entorn del Cadí i del Port del Comte. Temperatures de màgia entre 2 i 4 graus superiors a les de divendres i diumenge un dia molt tranquil, un matí radiant a l'interior amb temperatures màximes properes als 28 graus a la ciutat de Lleida, una tarda amb alguns ruixats cap a punts de muntanya i dilluns dia complex, ruixats, tempestes localment actives al matí al Pirineu i a la tarda a qualsevol indret.